نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آیت 151 سے دیکھتے ہیں، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے اور تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سکھا رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنی نعمت دینے کے بعد، اتمام نعمت کی خوشخبری دینے کے بعد، اب اس نعمت کی طرف توجہ دلائی کہ جس نے واقعی نعمت کو تمام کر دیا، اور وہ کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا. دعائے خلیل کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو، آج اگر میں نے قبلے کو تبدیل کر کے تمہیں امت وسط کے منصب پہ فائز کیا تو کیا یہ کوئی پہلا انعام ہے؟ کیا یہ کوئی پہلی نعمت ہے؟ نہیں، میں تو اس سے پہلے بھی تم پہ رحمتیں کر چکا، میں تو اس سے پہلے بھی تمہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نواز چکا. اور وہ نعمت کیا تھی کہ جب حرا سے ایک کرن پھوٹی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اور اس کرن نے پوری دنیا کو چمکا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تو آپ کے اوپر ایک رسول پہلے سے بھیج چکے. تبدیلی یہ بھی ایک نعمت ہے، امت وسط چنا جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت سے پہلے تو ایک اور نعمت بھی مل چکی، اور اس نعمت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر وہ ایک رسول بھیجا. اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حقیقت میں ایک نعمت تھی، اس لیے کہ انسانیت جس اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، اس اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ایسی تعلیمات کی ضرورت تھی کہ جو قیامت تک کے لیے کارگر ہوں. تعلیمات بھی مل گئیں، لیکن استاد اچھا نہ ہو تو بڑی سے بڑی کتاب بھی وہ فائدہ نہیں دیتی جو مقصود ہوتا ہے. کتاب دی تو بہترین دی، امت بنایا تو بہترین بنایا، تو کہا پھر تمہیں استاد دیا تو بہترین دیا. کما ارسلنا، کما سے بات لگتی ہے کہ پیچھے جڑ رہی ہے، یعنی آج جیسے تمہیں امت وسط بنایا اسی طرح تمہارے اوپر ایک رسول بھی تو مقرر کیا تھا. کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے ہم نے بھیجا تمہارے بیچ میں ایک رسول. منکم، تم ہی میں سے تھا، یعنی قریش میں سے تھا، عرب میں سے تھا. اور رسولن سے یہاں مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کیا انہوں نے؟ رسول کے کام کیا تھے؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یعنی مرکز بنا، کورس بنا، اور اب استاد ہے. اور استاد کیا کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم بھی دی اور حکمت بھی سکھائی. اس کے بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، ترمذی کی روایت ہے. حضرت بلال بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم میں سے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتی ہے اور وہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جہاں تک پہنچنے کا بات کرنے والے کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کے سبب قیامت تک کے لیے اپنی رضا مندی لکھ دیتا ہے. اسی طرح تمہارا ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ گناہ میں اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جہاں تک بات کے پہنچنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضگی رکھ دیتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ آپ نے غور کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ تھا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم بہت سارے لوگ دیتے ہیں، لیکن کتاب کو حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد تھے، لوگوں کو اس انداز سے تعلیم دیتے کہ لوگ اس کو اپنے لیے ایسی چیز محسوس کرتے کہ واقعی یہ حکم صرف انہی کے لیے ہے. آج عموماً جب ہم کسی کو تعلیم دیتے ہیں تو ہم اس کے اندر یا تو دلائل پہ زور رکھتے ہیں اور یا صرف حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتے ہیں. اگر آج کوئی انسان کسی کو تعلیم دینے کا خواہش مند ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نصیحت لینی چاہیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اور یہ ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. اس میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آپ کا طرز تعلیم لوگوں کے ساتھ کیا تھا. سوالیہ انداز تھا، سوال اٹھاتے پھر اس کی بات کرتے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں لوگ آتے جائیں گے جن کی اس نے حق تلفیاں کی ہوں گی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، اور لوگ اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے، اور بالآخر لوگ ابھی موجود ہیں لیکن اس کے نیکیاں ختم ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ آنے والوں کے گناہ اس پہ ڈال دو، اور اس طرح سے جہاں بھی نیکیوں کا ڈھیر تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ چکا ہوگا اور وہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا. اب یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. مل مفلس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیا تھا؟ سننے والے کے ذہن کو اجاگر کر دینا، اس کو شامل کر لینا. جب انسان سوال اٹھاتا ہے تو اس سے بات جو ہے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ یہ طریقہ استعمال کیا گیا. سورۃ مدثر کی آیت 27 میں آتا ہے، وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں آتا ہے، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی اور اس پہ 19 کارکن مقرر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز استعمال کیا. آپ کی تعلیم دینے کا انداز پر حکمت تھا, کیونکہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یتلو علیکم آیاتینا پہلے درجے پہ تلاوت ہے. تلاوت جو ہے وہ صرف الفاظ کا رٹنا ہی نہیں بلکہ کچھ اور انداز ہوتا ہے کہ جس میں انسان معنی کو بھی سمجھنے لگتا ہے. اور پھر وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تَزْكِيَةَ پاکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین سکھاتے ہوں گے تو کیا دلوں کی حالت ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں میں لے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ایک دن ہمیں پڑھائیں, ہمیں سکھائیں. میرا تو ابھی بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے طریقے سے سیکھوں, آپ کیسے پڑھاتے تھے. کیونکہ جب ہمارا طریقہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ملنے لگتا ہے تو پھر وہی تاثیر اور وہی خیر پھوٹتی ہے جو آپ سے پھوٹی, کیونکہ آپ کا انداز بڑا خوبصورت تھا. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کو واضح کرنے کے لیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ. تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ اب ذرا سوال دیکھیں, سنتے انسان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ مال کی بات, پھر اپنا مال, پھر وارث جس میں اپنی موت کی بات آتی ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد الا ماله احب الی. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو. قال فانما له ما قدم وما لوارثه ما اخر. فرمایا بے شک اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا, یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اور جو مال اس نے پیچھے چھوڑا وہ تو وارث کا ہے. یہ تھا آپ کا طریقہ تعلیم. تزکیہ بھی ساتھ ہے, تعلیم بھی ساتھ ہے, اور سنانے والے کو, کہنے والے کو ساتھ شامل بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ کے طریقہ تعلیم کی ایک اور مثال ترمذی کی ایک روایت میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ من نجات, کس پہ نجات ہے؟ پہلے تو اس صحابی کی خوش قسمتی پہ رشک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بتائیں میری نجات کیسے ہوگی. اس سے لگتا ہے کہ آپ بعض دفعہ لوگوں کو ایک ایک یعنی بات پہ اکیلے اکیلے ون آن ون بیس پہ بھی ٹینشن دیتے تھے. تو جب انہوں نے پوچھا تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو عربی کے لفظ بتاؤں تاکہ آپ کے طریقہ تعلیم کو ذہن میں رکھ سکیں, اور پھر اسی طرح مختصر اور بامانی بات کرنا سیکھ سکیں. آپ نے فرمایا املک علیک لسانک, بس ایک بات پوری ہو گئی, اپنی زبان پر قابو رکھو. ول یسا کا بیتک, اور تمہیں اپنا گھر کافی ہو, تمہارا گھر کشادہ ہو, یعنی بے مقصد باہر نہ جایا کرو. اور وب کی اعلی خطیعتک, اور اپنے گناہوں پر ندامت سے رویا کرو. مزہ آ گیا ہوگا سوال پوچھنے والے کو. زبان پہ قابو, عورت نہیں مرد تھے, گھر میں رہو. عورتوں کو حکم نہیں, مرد کو کہا جا رہا ہے کہ بیکار گھومنا پھرنا یہ درست نہیں, کیونکہ گھر میں وسعت ہوگی. یاد رکھیے کہ گھروں میں وسعت اللہ سے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے. جب گھروں کے اندر اللہ کا نام ہو, اللہ کا دین ہو, تو گھروں میں دل لگتا ہے. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب آپ کوئی کلاس نہیں لیتے تھے؟ کہاں دن گزرتا تھا آپ کا؟ کیا اس طرح ٹک کے آپ گھر میں بیٹھتے تھے صرف ونڈو واچنگ کے نام پہ؟ چلو ادھر دیکھ لوں, سیل لگی ہے, کوپن لگے. کیا ہمارے گھر ہم کو کافی تھے؟ یہ ہے وجہ اس کی. ول یسا کا بیتک, کہ ایمان والے کو گھر میں اتنے کام آتے ہیں, اس کا دل لگ جاتا ہے گھر میں. وہ ہر وقت یہ نہیں کہتا بور ہو گیا, بور ہو گیا, کیا کروں, کہاں جاؤں. نہیں, اپنے گھروں میں وسط، اور جب انسانوں کی صبح فجر سے پہلے شروع ہو جائیں تو وقت میں بھی وسط آتی ہے. آج ہم نے اپنے گھروں کو شیطانی ڈیرے بنا دیے، آج ہم نے اپنی راتوں کو مختصر کر دیا. دیر سے رات شروع ہوئی، آدھا دن بھی رات نے لے لیا، سو سو کے گزار دیا. گھروں میں وسط کیسے آئے، کشادگی کیسے آئے؟ رب کی رحمتیں تو اترنی تھیں رب کی باتوں کو سن کے، رب کے کلام کی آوازیں آتی تو وسطیں ہوتی، اور آج بڑے بڑے گھر مختصر ہو گئے. گھر بڑے ہیں لیکن وسطیں نہیں، گھر میں سکون نہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اضطراب، دلوں میں گھٹن، ڈپریشن، ٹینشن. ہم نے تو گھر بڑے اس لیے لیے تھے کہ چار دن سکے کٹیں گے، لیکن ان گھروں میں وزاقت علیہم والارض بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود زمین ان پہ تنگ ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ رب سے تعلق نہیں رہا. اور وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ رویا کرو. یہ انداز تھا آپ کا بات کرنے کا، کیسے آپ لوگوں کو خوبصورت نصیحتیں کرتے تھے. اور تزکیے کے لیے آپ کی مثال، کیسے تزکیہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ بے مقصد کام اور فضول باتیں ترک کر دے. آپ کیسے پیارے انداز سے تزکیہ کرتے تھے، بیکار باتیں مت کیا کرو، ایسے سوال مت پوچھا کرو کہ جس سے نہ تمہیں فائدہ نہ تمہیں نقصان. کون کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں سے ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے، اپنے کام سے کام رکھو. پھر ترمذی کی ایک اور روایت تو بڑی خوبصورت ہے، دعا کریں کہ آپ حدیث ڈائریکٹ ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں، اور آپ حدیث پڑھ کے دیکھیں. جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل لفظوں کو اسی طرح پڑھیں گے جیسے قرآن پڑھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا اس آیت کا مطلب کہ کیسے یعلمکم الکتاب والحکمہ، حکمتیں کیسے سکھائیں آپ نے. اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے. یہاں آپ نے فرمایا، جاگیریں نہ بنانا، دنیا کی طرف جھک جاؤ گے. یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابن مسعود. اللہ اکبر، دل جھک جاتا ہے نا، جہاں چیزیں ہوتی ہیں دل بھی ادھر ہی جھکتا ہے. کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو جہاں ہماری اپنی چیز ہوتی ہے تو ہم وہاں دل لگنے لگتا ہے نا. تو اس طریقے سے آپ تزکیہ کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تعلیم میں نہ تو ڈانڈے پٹ ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ مولا بخش ہے. آج ہم نے دین کو کیوں بوجھل بنا دیا؟ آج دین والے لوگوں کی نظروں میں پیارے کیوں نہ رہے؟ آج دین لوگوں کے گلے میں پھانس کی طرح چپتا کیوں ہے؟ لوگ کیوں بغلے دکھانے لگتے ہیں جب ان کو دین کی بات کریں؟ اس لیے کہ دین کا نمونہ خوبصورت نہیں، استاد خوبصورت نہیں، بات اچھی نہیں، دین کو بوجھ بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ صرف ایک بات کہی صحابہ کو اور وہ بدل گئے. ایک عربی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھے دین کی وہ بات بتا دیں میں جس پہ عمل کروں، اور اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ پوچھنا پڑے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا گستاخی کر رہے ہو، اتنا بڑا دین تمہیں ایک منٹ میں سمجھ آئے گا؟ نہیں، چند لفظوں میں ایمان کی جزیات بتائیں، نہ اس کو کسی تفصیلات میں ڈالا، نہ اس کو کوئی سنتوں میں بتایا، اور نہ کچھ، صرف فرائض بتائے. اس نے کہا بس آج کے بعد نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، یعنی اگر اس نے جو کہا ہے یہ وہی کرے گا تو یہ جنتی ہے. تو لہٰذا کوشش کیا کرنی ہے کہ لوگوں کو اس انداز سے دین پہنچائیں کہ لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک پڑ جائے، گھروں میں وسطیں آنے لگے، گھر والوں کے اندر جھگڑے ہی نہ شروع ہو جائیں. دین کو بدنام نہیں کرنا اور اللہ کے نبی کی یہی سنت تھی. اور یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سچ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کے سامنے کچھ اور حدیثیں رکھوں اور آپ سے پوچھوں کہ کیا یہ باتیں آپ پہلے جانتے تھے. جو خود امی تھے وہ دوسروں کو وہ سکھا رہے ہیں جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے. اچھا, اب یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ یہ وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے, اور آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے یہی کلام اللہ کے لیے کیا تھا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, پاک ہے تو اے اللہ اور ہمیں نہیں کوئی علم مگر جو تجھ نے سکھایا. یعنی فرشتوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ تیرا سکھایا ہوا علم ہی اصل علم ہے. اور آج اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگوں تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں نہیں پتا. واقعی میرا دل چاہ رہا ہے اور آپ سب بھی دعا کریں کہ آپ کو ایک دفعہ حدیث ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا دی جائے, چاہے ہفتے میں ایک ہی دن. تیاری نہ کریں بے شک, لیکن دعا تو کر لیں کہ واقعی اس طرح سے آپ حدیث پڑھیں گے کہ آپ کو آپ کے اندر کی آواز لگے گی. لفظ, ایک ایک لفظ کا معنی, ایک ایک حدیث سے 70-70 مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں ایک حدیث سے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حدیث پڑھتے لکھتے تھے تو ایک ایک حدیث پہ کئی کئی طریقے سے بات کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ ایسے ہی نہیں پہنچ گیا. جب اس کو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے. پھر اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ کتنا پیارا دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دلوایا. اور پھر آخر میں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون, پس مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری نہ کرو. اگر پورے سبق کو ایک طرف رکھیں اور اسے ایک آیت کو دوسری طرف, تو یہ آیت بھاری ہے. امت مسلمہ کو اللہ نے نعمتیں دی, اتمام نعمت کیا, قبلے کو تبدیل کر کے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی آمد کی بات کر کے لوگوں کو اپنے اپنے زندگیوں کے قبلوں کو بدلنے کی بات کرنے کے بعد, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرنے کی دعوت دینے کے بعد کیا کہا, فذکرونی, اب مجھے یاد رکھو, اذکرکم, میں تمہیں یاد رکھوں گا. کون کہہ رہا ہے, محسوس کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ یعنی اتنی پیاری آیت ہے یہ, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر کرا سکوں. عرشوں کا مالک, مالک دو جہان کہتا ہے لوگو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا نام بلند کرو میں تمہارا نام بلند کروں گا, تم میرے دین کے کام کرو میں تمہارے دین دنیا کے کام کروں گا, تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا. فذکرونی اذکرکم, کوئی ایک انسان دوسرے انسان کو کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. دونوں کمزور ہیں, دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن ایک طرف مالک اور ایک طرف مملوک, ایک طرف خالق اور ایک طرف مخلوق, ایک طرف کمزور انسان اور دوسری طرف کائنات کا مالک کہتا ہے لوگ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کی یاد بندہ مومن کا اصل خزانہ ہے. رب کو دل میں بسا لو تو یہ دل کا ذکر ہے. رب کا ذکر تمہاری زبان پہ آ جائیں سبحان اللہ کی صورت میں, الحمد للہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, انا للہ, اعوذ باللہ, کتنے ہی طریقے ہیں اس رب کے ذکر کے, کس کس طرح اس کا ذکر کریں. شروع کیا تو بسم اللہ، ختم کیا تو الحمدللہ، کو برا خیال آ گیا تو اعوذ باللہ، اپنا گناہ یاد آ گیا تو استغفر اللہ. ایسے لگتا ہے کہ بندہ مومن اللہ کی محبت میں چور ہوتا ہے، چاروں طرف اس کو اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر گھیر لیتا ہے، اور پھر بندہ رب کو یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم، لوگوں مجھے یاد کرو. کیوں کریں؟ کیا ملے گا اللہ کے ذکر سے؟ کیا ملتا ہے؟ تو لکھئے پوائنٹس میں. پہلی چیز، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آج بے سکونی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج اللہ کا یاد نہیں، آج اللہ کا ذکر نہیں، آج وظیفے ہیں لیکن اس میں رب کی یاد نہیں، پھیکا ذکر ہے. دل میں محبت نہ ہو تو ہزار بار کسی کا نام لے لیں، مٹھاس نہیں آتی، محبت نہیں آتی، نہیں جاگتی. جب انسان سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا ایک فائدہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، کہ انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے مطابق چل سکتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دل میں سمایا ہو، ہر وقت اس کی طرف دھیان ہو اور بندہ اس کی رضا کو نہ چاہے. دنیا میں کسی کو ایک چھوٹی محبت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے. وہ ماں باپ جن کے احسانوں کے بوجھ کے نیچے انسان دبتا ہے، ان کے سامنے زبان کھل جاتی ہے، اور محبوب کے پیچھے لگ کے اس کو خوش کرنے کے لیے انسان کبھی کبھی تو اپنے دین کو بدل لیتا ہے. جس کو رب کی رضا یا سمجھ آ جائے، جس کے دل میں رب کی محبت آ جائے، کیا پھر وہ رب کی مرضی نہیں جانے گا؟ وجہ بھی سمجھ آ گئی. آج امت وسط کیوں امت وسط نہ رہی؟ آج امت وسط کیوں بہترین امت نہ رہی؟ اس لیے کہ رب کی یاد نہیں. قبلے کے جھگڑے تو ہیں، بحثیں تو ہیں، لیکن سچا دین نہیں. اسی طرح یاد رکھیے ایک اور فائدہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، اور وہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تصور اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، میں رب کو ناراض کروں گی، تجھے ناراض کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا والوں کی ناراضگیوں سے ڈرتے ہیں، خاندان، برادری، سسرال، میکہ، کتنے ہی ڈر ہیں. کیوں؟ ان کی اہمیت پتہ ہے نا، ان کی قدر ہے. رب کی یاد نہیں تو اس کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں. پھر اسی طرح چوتھا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا، کہ انسان کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. پھر بنتا ہے حنیف، یکسو، پھر اس کا وجہ اللہ کی ذات بنتی ہے. وَلِكُلِّمْ وِجْحَتُنْ هُوَا مُوَلِّيهَا، پھر گھومتا ہے وہ اللہ کی طرف. پھر ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے، رب کے ساتھ ہی آخرت کا تصور ابھرتا ہے نا، اس کو دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو پھر انسان اس دنیا سے زیادہ اگلی دنیا کے خواب دیکھتا ہے. جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو اور وہ دور پار ہو، تو پھر انسان کہتا ہے کون سا دن ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، میں اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاؤں. جب رب کی سچی یاد دل میں آتی ہے نا، تو پھر انسان دنیا کی محبت سے نکل آتا ہے اور پھر وہ آخرت کی تیاریاں کرتا ہے. اور جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے تو پھر رب بھی بندے کو یاد کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبی بن کعب کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، 2457 نمبر روایت حدیث کا نمبر ہے اگر آپ بک میں دیکھیں. فرمایا، یہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام، جب ایک تہائی رات گزر جاتی، جب دو تہائی رات گزر جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے. فقال یا ایہا الناس اذکر اللہ جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. کہ جب رات کا دو تہائی حصہ گزر جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز پہ کھڑے ہو جاتے اور پھر کہتے کہ لوگو اللہ کا ذکر کر لو, اللہ کو یاد کر لو, کیونکہ اس قیامت جس کے بعد ایک اور جھٹکا آنے والا ہے وہ آنے والی ہے, اور موت اور موت کے بعد کے مرحلے آنے والے ہیں. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کی جماعت میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو لوگ انسانوں کے گروہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں. طویل روایت ہے, آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, وہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں, پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کے قدم بن جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگتی ہے اس انسان کے ساتھ, پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ ذکر صرف زبان سے نہیں, صرف زبان سے ذکر کرنا تو ایسے ہے جیسے پھیکی چائے کے ساتھ آپ نے ایک کوکی کھا لی. پہلی یاد دل میں ہوتی ہے, دل سے یاد کرنا. آپ کسی کو ملتے ہی کہتے ہیں ارے آپ کو تو میں یاد کر رہی تھی, ذکر کی اردو ہے نا یاد, تو کیا آپ واقعی اس کا زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, دل سے کرتے ہیں نا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کا لفظ زبان پہ بولا لیکن آپ کے دل کو نہ پتا چلا ہو؟ نہیں ہوتا نا. تو پہلی چیز دل کے اندر اللہ کو محسوس کرنا ہے, اس کی یاد دل میں محسوس کریں, اس سے اداس ہوں, اس کو ملنے کو دل چاہے, اس کے آگے جھکنے کو دل چاہے, اس کو دیکھنے کو دل چاہے, اس کے آگے انسان اس طرح بچ بچ جائے کہ بس اس کو کسی اور چیز کی ہوش نہ رہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب بندے کی رب سے آشنائی ہو جاتی ہے نا تو اس کی تنہائی محفل بن جاتی ہے, وہ اکیلے میں مسکراتا ہے, اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, اس کو تو یہ فکر ہے کہ میرا رب میرے بارے میں کیا سوچتا ہے. پھر زبان پہ آتا ہے ذکر, اور پھر ذکر ڈھلتا ہے شکر میں. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی, میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, اور میری ناشکری نہ کرو. اللہ تعالیٰ انفرادی زندگی میں ذکر اور شکر کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں. شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احسانات کے شعوری احساس کا نام شکر ہے, اور جب انسان ان احسانات کا زبان سے اعتراف کرے, دل سے اس کو محسوس کرے, تو اس کو شکر کہتے ہیں. لغت میں, لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو, ڈکشنری میں شکر کہتے ہیں گائے کو تھوڑا چارہ بھی دو تو دودھ زیادہ دے. لکھیں ذرا یہ بات, کیونکہ بعد میں یہ آپ کے کام آئے گی. گائے کو تھوڑا چارہ دیں یعنی فوڈ اس کو تھوڑا بھی دیں لیکن دودھ زیادہ دے, اس کیفیت کو شکر کہتے ہیں. بندے سے پھر شکر کیا ہوا کہ رب اس کو نعمتیں تھوڑی بھی دے لیکن زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کچھ ملا کہ نہیں ملا یہ بعد کی بات ہے، شکر کی توفیق مل جانا بھی ایک نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے. انسان شکر کو دل سے محسوس کرتا ہے اللہ کی محبت کی صورت میں، پھر زبان پہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے شکر کا بالعمل، یعنی شکر بالقلب، دل سے شکر. یہ ڈھلتا ہے شکر بالذکر میں، یا شکر باللسان، زبان پہ آتا ہے، اور پھر یہ دونوں ملتے ہیں تو شکر بالعمل ہونے لگتا ہے. مشکل بات نہیں ہے، دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جس سے دل مل جاتے ہیں نا، جس کی محبت دل میں ہوتی ہے، زبان پہ اس کا تذکرہ رہتا ہے. کیوں گھر میں ہر وقت بچے کی باتیں ہوتی ہیں؟ باپ آتا ہے تو ماں کیوں اس کو سارے دن کی بچے کی باتیں سناتی ہے؟ کیوں؟ کہ دل میں اس کی محبت ہے. جو دل میں بستا ہے، باتوں باتوں میں اس کا نام آنے لگتا ہے. بعض بچے شکوا کرتے ہیں، ممی آپ جب بلاتی ہیں مجھے ہی بلاتی ہیں، سارے کام میں ہی کروں. تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا، جس سے محبت ہوتی ہے لبوں پہ اسی کا نام ہوتا ہے. جس کو رب سے محبت ہوتی ہے نا، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گاڈ کو گوش کر دے. پہلے تو اللہ کہتے تھے، پھر گاڈ ہوا، اور گاڈ سے اب گوش بن گیا. کہ شیطان نے اللہ کے نام کے اثرات بھی ہماری زندگیوں سے نکال دیے. کیسی زندگیاں آج ہماری. اب دیکھیے کہ جب انسان شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، پھر اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے. پھر ایک اور وجہ سمجھ آتی ہے کہ شکر کیوں کریں. اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت 7، شاید مجھے اپنی بہت ابتدائی آیات جو مجھے پسند تھیں، یا جن کو میں نے اپنے دل پہ محسوس کیا، ان میں سے یہ ایک آیت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یاد رکھو جب تمہارے رب نے پکارا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو اور نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بڑی سخت ہے. یہ کیسے ہوا؟ یعنی نعمت بڑھ جاتی ہے شکر سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکر کرنا نعمت کو محفوظ کرنا ہے. گرہیں لگ جاتی ہیں شکر کی تو نعمت آپ کی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جتنا شکر کیا اس کو اتنا ملے گا اور بڑھے گا، اور نہ شکروں کو کچھ نہیں ملتا. اسی لیے کافر کو بھی تو نہ شکرا کہا جاتا ہے نا. ولا تکفرون، شکر کا اپوزٹ کفر ہوتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اس نے تمہیں خوش کیا کھلا کے، تم خوش کرو اسے شکر ادا کر کے. اگر آپ غور کریں نا، تو انسان کے جو اچھے عمل ہیں نا، یہ شکر کا ایک اظہار ہے. تو نے صحت دی، ہم عبادت کرتے ہیں. تو نے مال دیا، اس کو تیرے راستے میں لگاتے ہیں. تو نے وقت دیا، ہم اس وقت کو تیرے راستے میں لگاتے ہیں. تو نے صلاحیت دی، اس کو تیرے راستے میں لگاتے ہیں. تم نے بولنے تو نے بولنے کی طاقت دی، تیرے راستے میں بولتے ہیں. تو نے کانوں کو سننے کی توفیق دی، تیری باتیں سنتے ہیں. تو نے لکھنا سکھایا، تیری باتیں لکھتے ہیں. تو نے دماغ دیا، یاد رکھنا سکھایا، تیری آیتیں یاد کرتے ہیں. کتنا ہی اللہ کو پیار آتا ہوگا ان تمام کاموں کے کرنے والوں پہ. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سورۃ کہف کی پہلی آیت. تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. یعنی کتاب کا ملنا بھی ایک نعمت ہے اور اس کی ادائیگی اس کا حق ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے. پھر شکر ایک اور وجہ سے بھی ہے کہ انسان یعنی شکر کیسے کرے, عبادت کی کثرت سے. صحیح بخاری کی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ سے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے, اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے, پنڈلیاں سوج جاتی. جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ کیوں کرتے ہیں اتنا, تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی اس سے کیا پتا چلا, عبادت کرنا بھی شکرانہ ہے, اللہ کی رحمت ہے. لیکن یاد رکھیے کہ شکر کی توفیق ایمان والے کسی اور کسی کو نہیں ملتی. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اس کو خوشحالی نصیب ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے, یعنی اس میں اجر ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اپنے آپ کو تو چیک کریں, میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں؟ نماز تو نہیں چھوٹ جاتی اس دن, عام سادے سیدھے کپڑے پہنتی ہوں تو اس دن ڈھکی چھپی رہتی ہوں, اور جس دن بہترین لباس پہنتی ہوں تو اس دن کیا کرتی ہوں؟ سیدھا سادہ کھانا کھاتی ہوں تو پانچ وقت کی نماز وقت پہ, قرآن کا وقت بھی مل جاتا ہے, دعائیں بھی پڑھ لیتی ہوں. اور جس دن بہترین کھانے ملتے ہیں اس دن میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں کوئی ایک نعمت, کوئی ایک ایسا موقع ڈسکس کر لیتے ہیں جو زندگی میں بہت سارے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے. شادی کا موقع, اور اگر وہ اپنی ہو تو سونے پہ سہاگا. ذرا لکھئے ایک بندے کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس میں. میرا خیال ہے کہ شادی کا دن ایسا دن ہوتا ہے جس دن سب سے زیادہ نعمتیں ملتی ہیں نا, دنیاوی بھی. کیسے؟ مثلا کپڑے نئے ہوتے ہیں, زیورات میکسیمم پہنتا ہے انسان, ایک نیا ساتھی ملتا ہے, ہمدرد دوست محبتیں بھی اس دن بڑی ملتی ہیں, سسرال کی بھی اس دن ملتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں کھانے اچھے ملتے ہیں. سوچتے جائیں, آپ لکھیں خود ہی, میں تو ایسی ٹپس دے رہی ہوں چھوٹی چھوٹی, آپ کو خوب پتہ ہے کیا ملتا ہے, کیونکہ بلکہ مجھے نہیں پتا ہوگا کیا ملتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شادی کا دن سب سے زیادہ نعمتوں کا دن, دنیاوی بھی, روحانی بھی, اخلاقی بھی. لاڈ دیکھنے کے لیے تیار. آپ کسی کو اس دن کہیں کہ مجھے قدموں پہ نہیں چلنا, اٹھا لیں, تو لوگ آپ کو کندھوں پہ بھی اٹھا لیتے ہیں. لیکن لکھیے ذرا اس کے مقابلے میں کیسا گزرتا ہے یہ دن اکثر. کیا نہ شکریہ ہوتی ہیں, کیا نہ فرمانیاں ہوتی ہیں. کتنی دلہنیں تو نماز نہیں پڑھ سکتی, کیوں؟ وضو نہیں. تو وضو کر لو, نہیں, میک اپ خراب ہو جائے گا, نیل پالش لگی ہے, کون اتارے. جسم کی آرائش اور نمائش عروج پہ, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس دن جنہوں نے کبھی نگاہ بھر کے نہیں دیکھا ہوتا. سارا حسن نوچ لیتے ہیں غیر شوہر تک پہنچنے سے پہلے. خوشبو وہاں سے آتی ہے کہ دور سے لوگوں کو دعوتے نظارہ دے. چھن چھن بجتے ہوئے زیورات ان کو بھی دکھانے کی دعوت دیتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا. کتنی ہی حریص نظریں اٹھتی ہیں اس دلہنوں پہ جو سب کے بیچ میں ٹھن ٹھن کے چلتی ہیں. اور پھر ان محفلوں کے اندر رنگ کیا ہے, صبغت اللہ کا رنگ ہے یا شیطان کے ڈنکے بجتے ہیں؟ کس کو خوش کرتے ہیں ہم شادیوں پہ؟ غیبتیں سب سے زیادہ کس موقع پہ ہوتی ہیں؟ وقت کا ضیاع سب سے زیادہ کن موقعوں پہ ہوتا ہے؟ کھانا سب سے زیادہ ضائع کس موقع پہ ہوتا ہے؟ نمائش کس موقع پہ ہوتی ہے؟ جھوٹ کس موقع پہ زیادہ؟ جھوٹی جیولری سچ سچی کر کے دکھائی، قیمتیں غلط بتانا، صرف ایک شادی ہال سے اٹھ کے آئیں پھر گھر آ کے جو بیٹھ کے گھنٹوں تبصرے، یہ شکرانے نعمت ہے کہ کفرانے نعمت؟ ایسا موقع اللہ کی نعمتوں کی انتہا اور میری نافرمانیوں کی انتہا، سرکشیوں کی انتہا، اپنی زندگی کا سب سے اہم موڑ اللہ کی ناراضگیوں سے گزاروں گی، پھر بھی وہ برکتیں دے دیتا ہے، پھر بھی وہ شوہروں کے دل میں بیویوں کی محبت ڈال دے، پھر بھی بیویوں کو شوہروں کا فرما بردار کر دے، یہ اس کا حلم ہے، انسان تو ایسا نہیں کرتا۔ چلیں، میں نے تو آپ کو ایک مثال دی، آپ بتائیں کہ اور کیا نعمتیں ملتی ہیں ہمیں، اور کیا نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کو شکر کرنا ہے لیکن کر نہیں پاتا؟ کیونکہ میں بولوں گی تو آپ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ اسے اتفاق نہ کریں، تو میں چاہوں گی کہ آپ خود لکھیں کیا نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، شوہر، اولاد۔ چلیں اولاد کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہی آیا ہے سب سے پہلے، شوہر، اولاد، چلڈرن، نیو پیپل، گڈ ہیلتھ۔ چلیں بچوں سے شروع کر لیں، شوہر تو مل گیا نا، شادی ہو گئی، اس میں تو ہم نے جو کر لیا سو کر لیا، اولاد ملتی ہے تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جب اولاد ملتی ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ اچھا بھلا دین کا کام رک جاتا ہے، کیا ہے جی بچہ ہو گیا اب نہیں آ سکتے، کوئی کہے تو شاید وہ بھی بہت ہی زیادہ بیکار سوچ رکھنے والا ہوگا۔ گھر نہیں ملتے، گھر نعمت نہیں؟ ذرا لکھیں تو صحیح، اپنے پاس لسٹ بنائیں نعمتوں کی۔ آف کورس شادی، گھر، شوہر کی محبت، بچے، اور محبتیں، پیس، جی، زیور۔ یہ کتاب نعمت نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کے دین کا راستہ، یہ ایک رحمت نہیں ہے، ہدایت کی نعمت؟ صحیح، مانتے ہیں اس کو نعمت، قدر کرتے ہیں اس کی؟ چلیں اپنے آپ سے خود ہی پوچھ لیں، نعمتوں کے مقابلے میں میرا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا کرتی ہوں نعمتیں پا کے؟ جتنی نعمتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی رب سے پیچھے ہٹتے ہیں، انسان بڑا نہ شکر ہے۔ اللہ کو پتا تھا اسی لیے فرما دیا ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرنا، نہ شکریہ نہ کرنا، رب کی بھی نہیں کرنی اور شوہروں کی بھی نہیں کرنی۔ ہم نہیں محسوس کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کتنے حق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کل، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کیا واقعی اس کا حق ادا کر رہی ہوں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہ ضرور پوچھے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں، ایک ایک نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، بھوک کی وجہ سے نکلے گھر سے کہ چلو کچھ ملے گا، دیکھا تو ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے آپ کو بلا لیا، اپنے باغ میں لے گئے، انگوروں کا گچھا توڑ کے آپ کے سامنے رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، قریب تھا کہ اس کو کھاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یاد رکھنا اس کا بھی حساب ہوگا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. واپس رکھ دیا گچھا, کہیں گے اللہ کے نبی ابھی بھی حساب ہوگا, اتنے دن کے بعد مل رہا پھر بھی حساب ہوگا. فرمایا حساب تو ہوگا. اگر اللہ کی نعمتیں ایک پلڑے میں ڈلیں تو دوسرے پلڑے میں نیکیاں ڈلیں گی. جو پلڑا بھاری ہوگا اگر نیکیاں بھاری ہوئیں تو جنت مل جائے گی, اور اگر پلڑا بھاری ہوا تو جہنم مل جائے گی. تو لہٰذا رب کی قدر کرنی ہے, کفران نعمت سے بچنا ہے. کفران نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس کے بھی تین درجے ہوتے ہیں. نمبر ایک, جو نعمت ملے اس کا انکار کرنا, یعنی ماننا ہی نہ کہ یہ نعمت ہے. دوسرا اس کا درجہ ہوتا ہے نعمت دینے والے کی ناقدری کرنا. اور تیسرا اس کا طریقہ ہے کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا, یعنی نعمت کو منعم کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرنا, اس نے دی. ذرا پوچھیں اپنے آپ سے, ہمارا یہ رویہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ قدر کرتے ہیں اللہ کی؟ پہلے نعمتوں کو نعمت سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو ہر اس چیز کو نعمت کہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں, اور جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمیں بھی نہیں ملی اس کو نعمت کہتے ہیں. کیا رب کی قدر ہے؟ وہ تو خود کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ, اور لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. اور کیا نعمتوں کو اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ ہر وقت کس کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اپنی کوششیں, اپنی سکلز کی. میں یہ کام جھٹ پٹ میں کر لوں, یہ بات تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. یہ جملے کون بولتے ہیں؟ ہر ایک سوچے. جب اندر شکر آتا ہے نا تو اعمال میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کو کہا کہ آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک اعمال کرو. تو لہذا انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے نعمتوں کو پا کے اور جھک جائے. میں محسوس کرتی ہوں کہ دکھوں میں رب اتنا قریب محسوس نہیں ہوتا جتنا خوشیوں میں آتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو پھر ایک ایسی نگاہ دے دیتا ہے کہ جتنی اس کو نعمتیں ملتی ہیں اتنی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ لوگ غموں سے روتے ہیں, لیکن جب آپ رب کے بن جاتے ہیں نا تو آپ کو ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اے اللہ, یہ مجھے مل گیا, میں اس قابل تھی؟ میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ تم مجھے اتنی بڑی نعمت دے دے. اور پھر انسان اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اپنے آپ کو چیک کیا کریں. پھر اسی طرح انسان جب کفران نعمت کرتا ہے تو اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان ہوتا ہے کہ انسان حق شناس نہیں رہتا, سچ نہیں اس کو اچھا لگتا. آج آپ کو لگتے ہیں لوگ حق کو پہچان رہے ہیں؟ حق شناس کا مطلب کہ حق کی پہچان نہیں رہتی, قدر نہیں کرتا. سچ بتائیے, آج لگتا ہے لوگ اپنے ارد گرد دیکھ کے کہ لوگوں کو سچ کی پہچان ہے؟ پھر اسی طرح انسان کے اندر تکبر آتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. شاید اسی لیے اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتا کہ میں خود جو بڑا ہوں. پھر اسی طرح ایک تیسرا نقصان ہوتا ہے کہ انسان ظالم بن جاتا ہے. سورۃ ابراہیم آیت 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو پایا اور اس کو کفران نعمت سے بدل دیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا, یعنی جہنم. تو بات پھر ایک ہی ہے, پورے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کو ایک محرک بنا کے لوگوں کے دلوں کا امتحان لے لیا, کتنے رب کے آگے جھکتے ہیں اور کتنے اپنے نفس کے آگے جھکتے ہیں. اگر پورے رکوع کو ہم پوائنٹس کی صورت میں لکھیں تو پہلا پوائنٹ تھا بیت اللہ کے بارے میں. پانچ باتیں ہم نے دیکھی. نماز کے لیے قبلہ ہے, اطاعت کے لیے یہ قبلہ ہے, جاہلیت کے طور طریقے چھوڑنے کے لیے یہ قبلہ ہے, اور قبلہ ہے یہ قیامت تک کے لیے, اور قبلہ ہے یہ قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے. لوگ یہاں جاتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا نعمت اسلام کی تکمیل کا طریقہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمت پوری کی اسلام کی کیسے. چھ باتیں ہیں اس کے اندر. نعمت اسلام کی تکمیل کی اپنے رسول کو مبعوث فرما کر, یعنی رسول کا بھیجا جانا نعمت کی تکمیل تھی. رسول سب کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے, اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے, حکمت کی تعلیم دے, نفسوں کا تزکیہ فرمائے اور ان کو وہ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے. یہ ہے نعمت کی تکمیل. ہم بھی غور کریں کیا واقعی ہم ان تمام چیزوں کو اپنے لیے ایک تکمیل نعمت سمجھتے ہیں. پھر اگلا پوائنٹ ہے تعلق باللہ کے ناطے سے کیسے اللہ کا قرب پائیں. اللہ کا قرب پانا ہے تو اس کے احکامات کی پیروی کرنی پڑے گی, اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا, اس کا شکر ادا کرنا پڑے گا, اس کی ناشکری سے بچنا اور اس کا خوف رکھنے کی کوشش کرنی ہے. پھر اگلا پوائنٹ ہے پسندیدہ رویے. آج کے سبق میں ہم نے آٹھ پسندیدہ رویے دیکھے. پتہ نہیں یہ صرف آپ کی لسٹیں ہی بن رہی ہیں یا آپ کے اندر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں. کوشش کرتے ہیں ان رویوں کو اپنی زندگی میں چیک کرنے کی. شروع میں جو مقاصد ہوتے ہیں اس کو اور آخر والے حصے کو ضرور بعد میں ملایا کریں. جب آپ اپنے اسٹڈی ٹائم کے لیے بیٹھیں تو ان پوائنٹس کو دیکھا کریں. اور میرے حال ابھی تک کتنے ہی رویوں کی لسٹ بن چکی ہے جو ہم ہر روز کے سبق میں سے نکالتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے آٹھ پسندیدہ رویے دیکھے. کون کون سے؟ نمبر ایک, بھلائیوں میں سبقت لے جانا. دیکھا یا سیکھا؟ کتنوں نے نیت کی ہے کہ اب بس بھاگنا ہے, دوڑ لگانی ہے نیکیوں میں, چلنا اور رینگنا نہیں ہے؟ کسی کا بھی نہیں جواب آیا, شاید لکھنے میں مصروف. اصل میں آپ کو نوٹس لینے ہوتے ہیں نا. پتہ نہیں آپ لوگ اپنے دل پہ بھی لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ان باتوں کو. صرف آپ کی کاپیاں ہی تو نہیں مسلمان ہوتی جا رہی, اپنے آپ کو بھی مسلم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا رویہ ہم نے سیکھا اللہ سے ڈرنا. تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی پانا, یعنی رہنمائی اس کی ہے اور کسی کی ہدایت نہیں. ہدایت تو وہ ہے جو رب دے گا. چوتھی بات اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا. اگلی بات کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا, اللہ کو یاد رکھنا, اس کا شکر ادا کرنا اور دوسروں کو وہ باتیں سکھانا جو وہ نہ جانتے ہوں. واقعی اس کی نیت کی ہے آپ نے؟ چلے پھر اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے ناپسندیدہ رویے. آج کے سبق میں ہم نے چھ ناپسندیدہ رویے دیکھے اور ہم نے اس سے بچنا ہے, کیونکہ شروع میں ہم نے یہ اپنا مقصد متعین کیا تھا کہ پسندیدہ رویوں کو جان کے اختیار کرنا ہے اور ناپسندیدہ رویوں کو جان کے ان سے بچنا ہے. کون کون سے؟ ظلم سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی, دوسروں میں نقص تلاش نہیں کرنے. یہ بڑا مشکل ہے, شاید مشکل لگے گا کچھ لوگوں کو. ہاں, یعنی دوسروں میں نقص کی تلاش میں رہنا, پھر اعتراضات کرنا, لوگوں سے ڈرنا, کفران نعمت کرنا اور ناشکری کرنا. چھٹا پوائنٹ ہے تعلق بالرسول کا. اللہ کے رسول سے قربت محسوس کی آپ نے؟ آج تو آئی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں تھی, کما ارسلنا فیکم. رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. وہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کے نبی سے قربت محسوس کیجئے گا. کیسے انہوں نے بھلائیوں میں سبقت لے جانا سکھایا, کیسے اللہ کا ڈر سکھایا, کیسے خوبصورت طریقے سے اپنی باتیں ہم تک پہنچائیں, نفسوں کو پاک کیا, لوگوں کے ڈر سے بچایا. پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے اگر اللہ کے نبی نہ آتے. ساتواں پوائنٹ ہے مقصد زندگی. آج جو ہم نے سبق سے مقصد اپنے لیے متعین کیا وہ کیا ہے؟ انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم لینا اور دینا, اور اپنے اور انسانوں کے نفسوں کی پاکیزگی کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے اگر واقعی آپ نے یہ مقصد لے لیا تو. کرنا کیا ہے؟ عمل کی باتیں, بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے. سوچیں ذرا جو میں کہہ رہی ہوں واقعی آپ نے سنا, کیسے کرنی ہے؟ کوئی ایسی نیکی کر لیں جھٹ سے کہ دوسرے سے پہلے آپ کا نام لگ جائے اس پہ, اوکاشیا کی طرح. میرا دل تھا میں آپ کو ان کا واقعہ سناؤں گی لیکن تفسیر میں بھول گئی سنانا. ایک موقع پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کرائی تھی, یعنی صحابہ کرام بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بات کی پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے, یعنی سارے مرحلے راستے سے ہٹ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیماریوں تکلیفوں میں, یعنی کسی بھی یہ چیزوں پہ توکل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے تھے. تو حضرت اکاشا نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے لیے دعا کر دیں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے فوراً دعا مانگی کہ اللہ اکاشا ان میں ہو, اور آپ نے کہا کہ اکاشا تم ان میں سے ہو. جب لوگوں نے حضرت اکاشا کی یہ بات سنی تو فوراً ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, اکاشا بازی لے گئے, موقع چلا گیا. تو نیکیوں کے موقع ہوتے ہیں, جلدی سے لے لیں, جہاں جس کو جس جگہ پہ پہنچنا ہے فوراً پہنچ جائیں. اللہ کی بات تو پہنچنی ہے ہر ایک تک, میرے ذریعے پہنچے گی تو میرا نام آ جائے گا. اللہ نے تو اپنا پیغام پھیلانا ہے, میرے ذریعے سے پھیلے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر اس طرح دوسری چیز جو اپنے عمل کے لیے ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنا ہے, اور اپنے آپ کو محسوس کرانا ہے کہ اگر میں اس کی نظروں سے گر گئی تو نہ مجھے زمین بنا دے گی نہ آسمان. اور اگلی بات سیکھی اللہ کی طرف دل کی توجہ رکھنی ہے. یہ آج محسوس کریں, آپ نے غور کیا یہ دو سبق جو پورے تھے یہ ہمارے رخ کو متعین کرنے والے تھے. رخ پھرنا ہے, پوری بات ہی رخ کی تھی. اور اگلی بات دل سے اللہ کے احسانات کو محسوس کر کے زبان سے ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا ہے, اپنا جائزہ بھی لینا ہے. کیا میں بھلائیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں نے اللہ سے ڈرنا سیکھ لیا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کر سکتی ہوں اچھی طرح؟ کیا میں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتی ہوں؟ کیا میں اللہ کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا میں نفس کو پاک رکھنا سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں انسانوں کے خوف کو دل سے نکالنا سیکھ رہی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو ظلم سے بچا رہی ہوں؟ کیا میں دوسروں میں نقص کی تلاش میں تو نہیں رہتی؟ کیا میں دوسروں پر اعتراض تو نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے لیے آپ کو چن لے. میں آپ سب کو بڑے دل سے دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے کام کے لیے چن لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.